सुफियान ने अबू इसहाक से इसी सनद के साथ इसी तरह रिवायत की और इसमें यह इजाफा किया कि आप तीन बार दुआ करना पसंद फरमाते थे और आपने तीन बार फरमाया, ऐ अल्लाह कुरैश पर गिरफ्त फरमा, ऐ अल्लाह कुरैश पर गिरफ्त फरमा, ऐ अल्लाह कुरैश पर गिरफ्त फरमा, और उसमें वलीद बिन उतबा और उमैया बिन खलफ का नाम लिया। उबई बिन खलफ और उमैया बिन खलफ के नामों में शक नहीं किया। अबू इसहाक ने कहा, सातवां शख्स मैं भूल गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4651।